Doei! Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family korting op je Pax kledingkast en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voor Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 7 uur. Klanten van de KLM in Dubai zitten nog wel een paar dagen vast daar. Ze kunnen op z'n vroegst pas vrijdag terug naar Nederland, maar dan moet de oorlog in het Midden-Oosten wel voorbij zijn. Het goede nieuws is dat ze wel een dak boven hun hoofd hebben in Dubai. De KLM betaalt alle hotelkosten. In Zuid-Limburg is een Poolse vrouw betrapt die in haar thuisland nog ruim 3 jaar cel moet uitzitten. Omroep L1 meldt dat ze op de A76 aan de kant werd gezet. Bij het checken van haar gegevens zag de politie dat de vrouw wordt gezocht voor drugsmokkel en andere misdrijven. Ze is opgepakt en wordt snel naar Polen gestuurd. Een spectaculaire redding in Amerika waar 2 ballonvaarders verstrikt zaten in een telefoonmast op maar liefst 300 meter hoogte. Hulpverleners beklommen de mast en gooiden een touw naar ze toe. Zo werden de 2 naar de hulpverleners getrokken en konden ze via de mast veilig naar beneden. En het is een wisselvallige week voor AZ. Ze bereikten een paar dagen terug de 8e finale van de Conference League, maar zijn in de Eredivisie onderuit gegaan. Op bezoek bij Utrecht verloor AZ met 2-0. Eerder eindigde Twente Feyenoord ook in 2-0. Volendam Groningen werd 3-2 en PEC Zwolle Ajax bleef 0-0. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeerde Flintmeister met 1 vertraging nog maar. En die staat op de A76 tussen Geleen en Keulen. Voor de grens met Duitsland is de hoofdrijbaan dicht. En daardoor je vertraging 5 minuten. Heb ik ook nog 6 meldingen van flitsers. Op je snelheid letten dus. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op diezelfde A2 tussen Echt en Maastricht bij 251.8. En op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom bij 223.8. A12 dan, Zoetermeer-Gouda, 19.4. De andere kant op staan ze ook, tussen Gouda en Zoetermeer bij 20.9. En de laatste voor nu op de A27, tussen Hilversum en Almere bij 107.7. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle Sikkens, lak en muurverf. Karwei, maak het mooier. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. 538. Zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder, Gucci of Prada? Kom maar door via de app van 538. Radio 538. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij hiernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij weer gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Radio 538. Plenty more, plenty more. Throw my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know, let me know. That you're down for the vibe. That you're down for the vibe, oh. We don't say bye-bye. Focus in my eyes. Then I'm on your eyes, oh. I believe by the light. That your body be smiling, oh. Is that a nice side, oh. Het is de zondagavond van 538. Dylan Boet hier op de plek van Julia en we spelen ons favoriete spelletje. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. En met ons bedoel ik natuurlijk het favoriete spelletje van alle 538-collega's. Het is echt waar. Kip of ei, de vraag is in principe elke dag hetzelfde in de avondshow. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Gucci of Prada. En ik heb Reinhard aan de telefoon. Reinhard, goedenavond. Hi, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zat in de rij bij de KFC. Ja, klopt. Wat heerlijk. Heb jij die, dat ding waar die, zeg maar, het brood vervangen is door twee stukken kip? Heb jij die al wel eens op? Nee, nog nooit. Nou ja, goed, die is er dus blijkbaar nu. Er zit dan een soort rust, die zit daar dan in het midden. Blijkt fantastisch te zijn, zoals je nog niet besteld hebt. Is dat misschien een tip? Nou, misschien is dat wat voor zo, inderdaad. Nou ja, inderdaad. Ik moet hem zelf nog testen, maar het lijkt me heerlijk. Zoveel mogelijk vlees. Reinoud, ik wil zo meteen van je horen of het Gucci of Prada is. Maar we gaan eerst even de geschiedenis in. En laten we dan beginnen met Gucci, bekend van hun, nou ja, aftansen tokkie-riemen. Ontstond in Florence als kleine winkel voor luxe reisbagage, koffers en fijne lederwaren. En later groeide Gucci uit tot een wereldwijd symbool van Italiaanse glamour. Overigens hebben veel Gucci-tassen een bamboe-handvat. Nu heel hip, maar was vroeger een handige oplossing voor materiaaltekorten. Dan Prada. Het begon in Milaan als elegante winkel voor koffers en reisartikelen. Eigenlijk bijna hetzelfde als Gucci. En de stijl van Prada kenmerkt zich door hun minimalistische mode, dat eigenlijk weer een beetje in tegenstelling staat tot Gucci. Je had het overigens kunnen weten als je goed naar het logo had gekeken, het antwoord op deze vraag, want daar staat het jaartal van Prada gewoon in. Maar Reinoud, ik wil van jou horen, welk van deze twee opties was eerder? Ik denk Prada. Prada, vullen wij in. En dan is dit de balans. Prada komt, zoals in het logo ook staat, uit 1913. En Gucci uit 1921. Dus Prada was hier daar! Yes, super. Reinoud, van harte. Dankjewel. Een 538 prijzenpakket komt jouw kant op. Eet smakelijk voor zometeen. En nog een goed restant van je weekend, die paar uurtjes. Ja, dankjewel. Jij ook. Fijne uitzending. Joe, hoi. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. We gotta let go. You'll be fine on your own. As long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you. Is gonna fall.

inside me at night. Head is spinning and it don't know when to stop. Cause you said forever, baby, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, baby, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Blowing kisses like, will you catch on my night? Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just in your skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you. Helemaal niet leuk. Maar ik wil je zo meteen even een angst aanpraten. Klinkt echt heel gemeen. Maar ik heb een TikTok gezien. En dat is denk ik het allerwalgelijkste wat ik ooit heb gezien. En het heeft er echt voor gezorgd dat ik wekenlang niet meer echt relaxed naar de wc kon. En ik ga het je zo meteen toch vertellen. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld. 50.000. Wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe C-HR Plus op toyota.nl. Nu bij Gamma 40% korting op Flexa strak in de lak en 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op gamma.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus. 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag. Onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxi Cosi. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect. Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent. Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. 538 Dylan Boet. Ik ga je zo meteen iets vertellen waardoor je de komende weken niet meer hetzelfde op het toilet zit. Radio 538. Come and play. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, dan draai je Bruno Mars best wel veel, zeker als je bij 538 werkt. En dan sluipt het er soms bij in dat je eigenlijk vergeet hoe goed het is. En nu heb ik hem gewoon eens even met het koptelefoontje op. Gewoon de volle 3 minuten zitten luisteren. Wat een icoon, hè? Je hoorde Bruno Mars en I Just Might bij 538. En ik zei het net al eventjes en het spijt me alvast. Maar ik wil je even een kleine angst aanpraten. En dat klinkt echt super gemeen. Is het niet. Maar ja, ik heb hier toch ook wel om gelachen. Want overal waar ik dit zo drop, zijn mensen aan het gillen. En zeggen ze echt dat hun leven niet meer anders is nadat ze dit verhaal gehoord hebben. Ik zag namelijk echt een walgelijke TikTok. Echt een walgelijke TikTok. Van een man die de klep van zijn toilet omhoog deed. En daar een rat aantrof. Een levende rat. Die kwam haast uit het toilet gekropen. Die was dus door de buis omhoog gekomen. En ik moet je dus eerlijk zeggen, na het zien van die TikTok, ik zal ook de beelden niet online zetten of wat dan ook, maar je kan het opzoeken als je gewoon red toilet, dan vind je het wel op eigen risico. Want mijn maag draaide er echt van om. Het heeft voor mij echt weken geduurd om er van bij te komen. Ik ben er van bij gekomen. En dat gevoel werd vandaag weer een beetje aangewakkerd door het verhaal wat ik las van een man uit Queensland in Australië. Ging 's nachts naar de badkamer in. Ging 's nachts de badkamer in en stootte daar zijn teen tegen een grote levende python. Ja, nadat hij dus de badkamer uitgevlucht was, belde hij het Snake Rescue Center. En zelfs die schrokken van de grote. Die was waarschijnlijk via een ventilatieschacht binnengekomen. En nu zijn we dan niet in Australië. Dus nou, je hoeft niet zo heel veel zorgen te maken over pythons in principe. Tenzij je ze zou houden of zo, weet ik het. Maar de eerstvolgende keer dat je naar het toilet gaat en gaat zitten, denk even aan die rat. En denk dan ook meteen eventjes aan mij. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go.

which one of us is caving. Jouw 538. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh, stop op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Oh man, ben echt naar de klote. Dat ze niet, daar is niets aan gelogen. Het is beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Kerels is klaar. Wil je tijd niet aan haar? Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is het na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Wat man is depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh, stop op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Oh, wat ben echt naar de klote. Dat ze niet, daar is niets aan gelogen. Het is beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Vrijdag. Komende vrijdag is het Vriendenvrijdag hier bij 538 vanaf 6 uur 's avonds. En dan maak je kans op 4 tickets voor het stijf uitverkochte Vrienden van Amstel Live 2027. Tijdens de editie van 2026 is de editie van 2027 alweer uitverkocht. En ik durf je te wedden, tijdens de editie van 2027 is die van 2028 ook al uitverkocht. Dus die tickets die wil je natuurlijk winnen. Kan komende vrijdag in de vrijdagavondshow bij ondergetekende en Bas Menting in de show. We spelen de Ken Je Vrienden quiz. Is eigenlijk heel simpel. Jullie doen eigenlijk een quiz onderling over jullie vriendschap. En hebben jullie de vragen goed, dan win je 4 tickets. Het is eigenlijk heel simpel. Als je echt goede vrienden bent, hoe speel je mee? Door jezelf op te geven via 538.nl/acties. Daar moet je zijn, dus 538.nl/acties. Daar geef je op voor de Ken Je Vrienden quiz. En dan ben je komende vrijdag misschien nog wel 4 tickets rijker voor de Vrienden van Amstel Live volgend jaar. En die wil je, hoor. Vamos a romper la disco, ven acá, mami. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Goedenavond, 538. Mijn naam is Willem Boet op de plek van Julia van Rijendam. En iedere zondag iets naar achter ontkracht Julia een foodmythe. Oftewel, een mythe over eten. En zometeen heb ik er eentje voor je over Chinees. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel... en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Fans van voordeel. Aldi. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voor Aldi. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Wauw, vitamine-deals bij Ethos. Zoals alle Lucovitaal, Dagrafiet en Roter, 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer vitamine-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. Amazon presenteert Sam en zijn leg day. Sam had al 3 jaar niet meer gesquat. Als hij moest kiezen tussen de trap en de roltrap, dan nam hij de lift. Zijn beenspieren waren al een tijdje met vakantie. Maar toen shopte Sam op Amazon en kocht hij Olympische gewichten, proteïnepoeder en een krachtige massagegun. Nu heeft Sam dijen om u tegen te zeggen. En een kast vol super skinny jeans. Yes, Sam, ga voor leg day. Shop op amazon.nl. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door.